niebieską wstążkę i niebieskiego kota. Przepraszam za pomyłkę, czarny krawat. Kot wąchał kokainę. Panienka, co miała na imię Ina, gdy chciała Jeszcze jeden poeta, co chodził... Mówią, że była panienka. Panienka. Co miała na imię Ina. Jak? Gdy chciała powiedzieć kocham, mówiła kokaina. Miała niebieską wstążkę i niebieskiego kota. Kot wąchał kokainę, a Ina wąchała kota. Ina wąchała kota? Wąchała kota? Wąchała kota? Wąchała kota? Jeden poeta, co chodził na koturnach. Jak Aha. się urżnął, to zwykle mówił: moja muza jest górna i chmurna. Panienka ma oczy zielone, jak najzieleńsza trawa. Poeta cierpi na nerki i nosi czarny krawat. Czarny krawat nosi czarny. Czarny krawat. I nosi czarny krawat. Poeta panienkę, panienkę imieniem Ina, mówił: powiedz mi kocham, a ona kokaina. Wieszcz mówił: jako łódź złota, ciągniona przez gołębie jesteś. A potem w nocy długo trąbił alembi. Kota kocham, ona jest... I raz, a było wieczorem, rzekł pisarz: nie bądź westalką, a zresztą twarzy ci będzie na czarnym katafalku. I zabił poeta panienkę w zachodu amarantach. I zabił ogromnym nożem na tle obrazu Rembrandta. Krajały niebo pioruny jak okrwawione noże. Poeta uciął głowę i wbił na długi rożen. Smażył głowę panienki i zrobił twarz goryla. To było straszne. Coś niby nekrofilia. Kondukty kotów niebieskich szły w średniowieczny tam. Blue Morau. A potem był świt bolesny koloru Blue Morau. Kondukty kotów niebieskich szły w średniowieczny tam. A potem był świt. Tomasz Andersen.